เรื่องแปลกๆวันนี้เดี๋ยวจะเล่าเรื่องเงินคนตายให้ฟังครับมีช่างซ่อมรองเท้าแก่ๆคนหนึ่งพักอยู่ในห้องเช่าซ่อมซ่อใกล้สถานีรถไฟสามเสนมันใกล้กับที่ทำมาหากินของแกด้วยก็ตรงซอกตึกหน้าตลาดรถไฟนั่นแหละที่แกนั่งซ่อมรองเท้าตั้งแต่เช้ายันค่ำตลาดนั้นส่งกลิ่นมาโชยมาตลอดกลิ่นตลาดสดและไม่ว่าที่ไหนมันก็คล้ายๆกันนะแกดมมาซะเยอะเพราะว่าหากินมาหลายที่แล้วก็อายุก็ไม่ใช่20 30แล้วปาเข้าไปจนถึงแก่เท่าผมบนหัวขาวโพลนหนวดเคราก็ขาวมันก็พากันขาวยังกระดอกอ้อไปหมดเนื้อตัวแกผอมเหมือนยังกับว่าไม่ได้กินข้าวปลาอาหารมาซะนานจริงๆแล้วก็กินอยู่ทุกวันแหละเพียงแต่ว่าแกกินมันน้อยกว่าเหล้าแกชอบกินเหล้าเมายาข้าวปลาก็เลยกินบ้างไม่กินบ้างผมที่งอกขาวเวลามันยาวแกก็ไม่ต้องเสียเงินตัดหรอกแกตัดเองด้วยกรรไกรที่แกใช้ตัดหนังรับมันซะให้คมแล้วก็ลงมือตัดเองคนอื่นอาจจะนึกว่ายากจริงๆแล้วมันไม่ยากอะไม่ส่องกระจกยังทำได้เลยก็แค่ใช้มือคลำๆเอาว่าจะให้ตรงไหนมันสั้นหรือยาวมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นแหละผมก็มีไม่มากหรอกหน้าผากล้านเถิกขึ้นไปมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครช่วยได้แล้วผมมันร่วงหัวล้านไปตามวัยหลังก็งองุ้มอยู่บ้างก็ก้มๆเงยๆอยู่ทั้งวันแผ่นหลังมันก็ย่อมจะต้องสุดโทรมไปในอีรูปนั้นน่ะฟันก็เหมือนกันเหลืออยู่ไม่ครบแล้วมันก็ไม่ครบมาตั้งแต่อายุ30กว่าแล้วสมัยนั้นสูบบุหรี่ปากเหม็นหึงเลยก็ยังปล่อยปละละเลยแปรงบ้างไม่แปรงบ้างแล้วก็ยังใช้งานฟันผิดประเภทเอาไปขบกัดของแข็งๆใช้มันแทนที่เปิดจุกขวดโซดางี้เปิดน้ำอัดลมงี้บ่อยมากพักพวกก็ชมกันว่าโอ้ฟันนี่ชั้นยอดเลยในวงเล่าโซดาหมดก็มักจะหยิบขวดมายื่นให้ครับเขาก็ตอบสนองด้วยความภาคภูมิใจแบบโง่ๆนี่แหละทำให้ฟันร่อยหลอหายไปทีละซี่สองซี่นอกจากนั่งดมกลิ่นตลาดอยู่ตลอดวันแล้วก็ยังดมกลิ่นเหงื่อใครของคนที่สัญจรไปมากันขวักไขว่ไม่ได้ขาดด้วยกลิ่นเด็กๆกลิ่นหนุ่มกลิ่นสาวกลิ่นหนุ่มใหญ่สาวใหญ่กลิ่นตาแก่ยายแก่ทั้งหลายแหล่ที่ขยุกขยเยกผ่านไปแล้วที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือกลิ่นรองเท้าที่ลูกค้าเอามาให้ซ่อมเปลี่ยนพื้นบ้างเปลี่ยนส้นบ้างหรือไม่ก็เย็บตรงนั้นเย็บตรงนี้มันล้วนแต่งานที่ทำให้แกได้เงินทั้งนั้นน่ะไม่ว่ากลิ่นรองเท้าเก่าๆเหล่านั้นจะเหม็นมากน้อยแค่ไหนแต่มันก็ทำให้แกมีกินมีอยู่มีอาชีพนี้ก็นับว่าดีเท่าไหร่แล้วที่ไม่ต้องไปแบกหามเหมือนอย่างพวกทำงานจับกังก่อนนั้นแกก็เคยทำงานนั้นเหมือนกันคืองานจับกังแต่พอดีได้รู้จักกับอาแปะช่างซ่อมรองเท้าว่างงานสักประเดี๋ยวประดาวได้นั่งดูแกช่วยแกหยิบไอ้โน่นจับทำอะไรก็ช่วยแกก็เลยได้วิชานี้มาเมียก็ไม่มีแล้วป่วยตายคาที่เลยนอนเก่าๆในห้องเช่าข้างวัดเมื่อ10ปีมาแล้ววันนั้นฝนตกพรำๆทั้งวันเลยลูกผู้ชายผู้หญิง2คนไม่เห็นหัวมานานทอดทิ้งแกไปหรือว่าพวกเขาไม่ได้ตั้งใจก็ไม่รู้อาจจะตามหาแกไม่เจอเพราะแกย้ายที่อยู่มาหลายหนคงจะหากันไม่เจอแล้วจากที่เก่าแกย้ายมาไม่ได้บอกใครด้วยว่าจะไปอยู่ที่ไหนอยากจะหาเงินให้ได้เยอะๆจะได้เอาไว้ใช้ให้มันสบายนะแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยหาได้แต่ละวันก็ไม่ค่อยจะพอซื้อเหล้ากินกินเหล้าเข้าไปก็จะให้มันลืมความทุกข์ซะบ้างวิธีหาเงินเพิ่มก็มีเทคนิคอยู่นิดหน่อยแกล้งทอนเงินผิดบ้างถ้าเขาไม่ทักท้วงไม่ทวงถามหรือไม่ได้นับก็ได้เพิ่มมาอีกหลายบาทแต่ถ้าเขานับเขาถามก็คืนเขาไปขอโทษขอโพยเขาเหล่านั้นก็บอกหูตาไม่ค่อยดีหลงลืมขอโทษเท่านั้นเขาก็ไม่ว่าอะไรแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ทำมันอย่างนี้แหละในระดับของแกทำเท่าที่จะพอทำได้ไม่ได้มียศตำแหน่งอะไรกับเขานี่ข้างห้องน่ะมีตาแก่ขอทานเช่าอยู่แกงักเหมือนกันงกเงินอยู่คนเดียวหัวล้านเนื้อตัวเต็มไปด้วยแผลเก่าแผลใหม่ดูเลอะเทอะสกปรกหนวดคราวรกยิ่งดูเพิ่มความสกปรกมากขึ้นอีกเวลาไปนั่งขอทานชอบทำแข้งขาบิดเบี้ยวมืองอกมืองอพูดจาไม่รู้เรื่องให้คนเดินผ่านไปผ่านมาเขาสงสารหากินอยู่แถวหน้าสถานีรถไฟเคยผ่านไปเห็นยังนึกว่ามันหน้าหัวเราะไว้เนี่ยหลอกเขากินพอตอนเย็นมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่ ตาขอทานนึงขี่เมาเหมือนกันแต่ไม่ถูกกันเนี่ยตาหานั้นพอเมาเข้าไปแล้วชอบด่าไม่รู้ด่าใครแต่คิดว่าด่าแกแล้วก็ยังชอบทำของหล่นของล้มตึงตังตึงตังเสียงนั้นมันดังรบกวนทำให้นอนสะดุ้งแกไม่ชอบเลยนอกจากเสียงหน้ารำคาญอื่นๆแล้วบางทีก็มีเสียงเศษเงินกระทบกันก็แอบดูว่าอีตาขอทานนั้นทำอะไรก็เห็นว่าแกกำลังนับเงินที่ขอทานมาได้ก็นึกด่าอยู่ในใจแช่งชักหักกระดูกให้ตายหวงตายห่าเออสบายจังไม่ต้องทำอะไรขอเขากินก็มีเงินมานับเกือบทุกวันแกชอบเอาเงินออกมานับเหมือนเอามาอวดเงินนั้นมันน่าจะฉกเอามากินเหล้าซะให้เกลี้ยงเออแอบดูจนรู้ที่เก็บเงินเขาตาขอทานนั้นแกเอาไปหยอดไว้ในหายใบเล็กๆหมกเอาไว้ในกองพระกิริวตรงมุมห้องแล้วก็ยังเอาเข่งเก่าๆไว้ตั้งทับไว้อีกพอเห็นที่ซ่อนเงินแล้วใจคอของแกก็กระวนกระวายพิกลเออเงินอยู่แค่เอื้อมไม่รู้ในหายจะมีมากน้อยแค่ไหนถ้าเต็มหายก็ไม่ใช่น้อยๆหรอกมองหาช่องทางตั้งแต่คืนนั้นต้องแนบเนียนที่สุดไม่ให้ใครจับได้ด้านบนสุดของฝากั้นห้องน่ะมีช่องลมเป็นไม้ซี่ๆตีตะปูเรียงรายเอาไขควงแงะงัดก็คงหลุดอ่ะสบโอกาสวันหนึ่งตาขอทานไม่กลับห้องตามธรรมดาต้องกลับมาตั้งแต่ทุ่มสองทุ่มแล้ววันนั้นปาเข้าไปยังสี่ทุ่มเลยยังไม่ได้ยินเสียงเลยโอกาสเปิดให้แล้วสิปีนป่ายขึ้นไปก็ยากลำบากเหมือนกันแต่ความอยากได้กำลังและความสามารถก็เลยมาจากไหนไม่รู้พยายามงัดช่องลมแต่ไม่ไหวหมดแรงซะก่อนไต่ลงมาจะทำไงดีวะเข้าทางประตูดีกว่าออกไปดูมองซ้ายมองขวาปลอดคนแล้วห้องคล้องกุญแจไว้กุญแจเก่าๆเอาลวดมาไขคงไม่ยากเคยทำแบบนี้ที่ห้องตัวเองมาก่อนตอนที่ลูกกุญแจหายพอเอาลวดไขไขเคี่ยวๆพักหนึ่งกุญแจก็ลั่นโชะรีบพาตัวเองเข้าไปในห้องงับประตูอย่างรวดเร็วเลยรื้อกองผ้าเอาเงินในหายใส่ถุงก๊อบแก๊บจัดการไม่ให้มีร่องรอยของการรื้อค้นทุกอย่างอยู่ในสภาพเดิมคล้องกุญแจกดล็อกเอาไว้อย่างเก่าได้เงินมาแล้วก็นอนอยู่ไม่ได้ต้องออกไปหาเหล้ากินเดินไปทางหน้าสถานีรถไฟก็ไปเห็นคนมุงดูอะไรกันอยู่ที่รางรถไฟเลยหน้าสถานีไปเสียงคุยกันว่าคนเมาโดนรถไฟทับคอขาดแหวกไทยมุงเข้าไปชะโงกดูเห็นร่างนั้นนอนพาดรางอยู่เสื้อผ้าเก่าปุปะคุ้นตามากหัวนั้นกลิ้งอยู่ตาลืมโพรงเลยเหมือนจ้องมองแกมันเป็นหัวของตาขอทานแก่งอมเงอะงะคนนั้นแหละรีบถอยกรูดออกมาเนื้อตัวสั่นใจเต้นรัวเนี่ยเหงื่อท่วมตัวโอ้ยไม่อยากเล่าแล้วจำอ้าวอ้าวรีบกลับมาห้องใจคอไม่ดีเลยเงินที่เพิ่งได้มามันเป็นเงินของคนตายโอ้นอนไม่หลับทั้งคืนพอเช้าได้ยินคนคุยกันว่าตาขอทานน่ะตายแล้วแกเมาแล้วชอบเดินข้ามทางรถไฟแล้วพลาดหกล้มรถไฟมาพอดีเลยทับใส่หัวขาดกระเด็นเลยแต่แกก็สะกดความกลัวของตัวเองเอาไว้คืนต่อมาพอนอนหลับก็ฝันร้ายเห็นตาแกขอทานยื่นมือเหี่ยวๆมาตรงหน้าเหมือนกับแบมือขอเงินคืนตลอดวันก็ได้ยินเสียงแว่วแว่วข้างหูอย่าเอาเงินกูไปกินเหล้านะกูเอาตายจริงๆด้วยอันนี้แหละที่ทำให้แกต้องคิดหนักเอายังไงดีวะเอ้ยเอาไงดีถ้าเอาเงินนั้นไปกินเหล้าไอ้ขอทานเนี่ยคงเอาตายสุดท้ายก็เลยเอาไปถวายพระแล้วกรวดน้ำให้ตาขอทานเท่านั้นไปก็เลยได้สบายใจหายใจหายคอคล่องโล่งอกเออสบายใจไปที คุณสมพรเป็นแม่ค้าขายของอยู่ที่ตลาดในหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ที่ลาดหลุมแก้วปทุมธานีขายอยู่ในตอนเช้าๆขายเกือบทุกวันนอกเสียจากวันที่ฝนตกหรือว่ามีธุระปะปังจริงๆก็จะหยุดไม่ใช่ขายดีขายเด๋อะไรบางวันขายไม่ได้เลยบางวันก็ได้แค่10บาททีนี้มีป้าอยู่คนหนึ่งแกมีเรื่องเล่าแกบอกว่าแกเคยตายมาแล้วแกตายไปแล้วจริงๆแล้วแกก็กลับมาหายใจได้อีกป้าคนนั้นชื่ออะไรนี่คุณสมพรก็จำไม่ได้ไม่ได้ถามด้วยแกสวมแว่นตากลมๆคุณสมพรก็แอบเรียกแกว่าป้าแว่นแกชอบมานั่งพักขาที่คุณสมพรขายของอยู่ก็เลยได้คุยกันจนคุ้นเคยพอสมควรป้าแว่นเนี่ยแกเป็นคนดีถือศีลกินเจอายุเลย60ไปแล้ว แว่นที่แกสวมเป็นแว่นสายตาเสื้อผ้าที่แกสวมใส่มาตลาดก็จะเป็นสีขาวขาวทั้งชุดนั่นแหละเหมือนกับแม่ชีเพียงแต่ว่าไม่ได้ห่มแบบแม่ชีเท่านั้นเองเป็นเสื้อกางเกงเป็นกางเกงสีขาวสวมเสื้อคอกลมสีขาวตัดเย็บอย่างดีด้วยผ้าขาวเนื้อบางสวมใส่สบายเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นมาเป็น10ปีมาแล้วแกเล่าตอนนั้นแกยังอยู่ที่กรุงเทพยังไม่ได้มาอยู่ที่หมู่บ้านนี้วันนั้นแกป่วยแล้วเข้าโรงพยาบาลหมอก็นึกว่าแกตายแล้วก็บอกญาติลูกๆ ก็เสียใจร้องไห้กันระงมเขาเอาศพแกเข็นไปไว้ที่เก็บศพแต่ยังไม่ได้ฉีดยาสมพรก็ถามว่าแกป่วยเป็นอะไรแกก็ตอบว่าเป็นอะไรไม่รู้แต่ว่ามันปวดท้องแล้วก็จุกที่หน้าอกอ่ะหายใจไม่ออกแน่นขึ้นมาถึงหน้าอกเลยแล้วก็อยู่ๆก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยเวลาผ่านไปเท่าไหร่แกไม่รู้หรอกแต่ความรู้สึกของแกเหมือนกับว่าตัวเองกำลังนอนหลับแล้วก็ฝันไประหว่างที่ตายไปแกไปเจอใครคนหนึ่งแกบอกว่าน่าจะเป็นยมบาลไปนั่งอยู่เบื้องหน้าท่านก็พูดว่าไหนทำอะไรเอาไว้บ้างแล้วก็เอาสมุดมาเปิดตรวจดูแกรู้ตัวว่าแกไม่ค่อยได้ทำบาปอะไรพอท่านตรวจดูในสมุดเสร็จยังไม่ทันพูดอะไรนี่แกก็ฟื้นขึ้นมาพอรู้ว่าตื่นเพราะนึกว่านอนหลับไปแกก็เดินไปหานางพยาบาลคิดดูก็แล้วกันว่าคนไข้ตายแล้วเดินไปหานางพยาบาลที่อยู่เวรอะไรจะเกิดขึ้นก็วิ่งอะสินางพยาบาลตกใจวิ่งกันโอลหม่านนึกว่าโดนผีหลอกแกก็พยายามจะบอกเขาว่านี่เป็นคนนะยังไม่ตายไม่ใช่ผีกว่าจะรู้เรื่องกันก็ทำเอาโอลหม่านปั่นป่วนกันไปทั้งแผนกเลยทีเดียวแกกลับจากความตายได้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เรื่องแปลกพอแกฟื้นกลับมาจากความตายแกมีกุมารเทพมาด้วยทีแรกแกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมให้แกกลับมาโดยให้มีกุมารเทพมาคอยดูแลร่างต่อมาพระอาจารย์ที่แกนับถือบอกว่าเขาให้กลับมาเพื่อให้ช่วยเพื่อนมนุษย์ให้กลับมาช่วยคนในทำความดีแกก็ไปชักชวนคนไปทำบุญที่วัดชักชวนคนกินมังสวิรัตให้ละเลิกกินเนื้อสัตว์แล้วก็ไม่ทำบาปคุณสมพรก็ถามว่าเอาแล้วทำไมนุ่งขาวทั้งชุดอ่ะแกก็เล่าว่าพอแกฟื้นขึ้นมาร่างกายสบายดีแล้วก็ไปบวชชีที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดลพบุรีโกนหัวโล้นเป็นแม่ชีแล้วพอสึกออกมามันเคยนุ่งก็นุ่งขาวห่มขาวเรื่อยมาไม่กินเนื้อสัตว์กินผักผลไม้กินไข่กินนมนะแล้วก็ซื้อโปรตีนเกษตรไปทำอาหารด้วยตอนนี้คนในครอบครัวกินมังสวิรัตกันหมดทุกคนลูก2คนก็กินสามีก็กินเหมือนกันหมดที่มันแปลกก็คือหลังจากที่แกฟื้นขึ้นมาแล้วแกมักจะมองเห็นพูดผีต่างๆแกบอกว่าไม่ได้คิดไปเองแต่เห็นจริงๆทีแรกก็ยังไม่รู้ว่าที่เห็นน่ะเป็นแค่วิญญาณไปเห็นที่วัดที่ไปบวชชีนั่นแหละกลางวันแสกๆซะด้วยเดินผ่านต้นโพใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขากว้างตรงแถวนั้นแม้แต่กลางวันก็เงียบแกเหลือบมองไปทางซ้ายมือปรากฏว่าที่โคนต้นโพนะแกเห็นหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่แกก็นึกแปลกใจว่าไอ้ตอนที่ทำไมมองเห็นผู้หญิงคนนั้นไม่ชัดเจนเลยมันมัวพร่าๆไงไม่รู้จนคิดว่าตาตัวเองจะเป็นอะไรไปหญิงสาวอายุไม่เกิน25ปีร่างผอมสูงไว้ผมยาวนุ่งผ้าสิ้นสีดำเสื้อแขนกระบอกสีขาวรวบผมมัดเอาไว้เรียบร้อยยืนนิ่งมองมาที่แกเพราะว่าเห็นไม่ชัดก็เลยขยี้ตาเพื่อจะมองให้ชัดว่าเป็นใครกันมายืนเงียบอยู่พอยกหลังมือขยี้ตาเท่านั้นหญิงคนนั้นก็หายไปแล้วด้วยความสงสัยก็เดินวนรอบโคนต้นโพ2รอบ3รอบแต่ก็ไม่เจอยังไม่ได้เล่าให้ใครฟังแต่รู้สึกว่ามันแปลกๆแล้วล่ะพออยู่มาอีก2วันขากลับจากวัดกำลังจะข้ามถนนอยู่ๆก็เห็นผู้ชายตัวสูงอายุราวๆ40นุ่งกางเกงขายาวสีดำเสื้อยืดคอกลมสีฟ้าอ่อนๆเดินข้ามถนนสวนมาเขาก้าวช้าๆแต่รู้สึกว่าเขามาเร็วมากจะชนแกก็หลบไม่พ้นแกกะว่าต้องชนกันเปรี้ยงเลยที่กลางถนนนั่นแหละถ้าเปล่าวะเขาเดินเข้าหาแกก็จริงแต่ไม่ได้ชนร่างเขาวูบผ่านร่างของแกไปเหมือนเขาเป็นแค่อากาศแกก็งงมากรีบเหลียวไปดูก็ไม่เห็นเขาแต่ว่าทำเอาเกือบโดนรถเก๋งเฉี่ยวเนี่ยเสียงกดแตรทำให้แกสะดุ้งรู้สึกตัวถึงได้หลบพอข้ามถนนแล้วก็ปรากฏว่าไม่มีผู้ชายคนนั้นแกคิดว่าเขาไม่น่าหายไปยังไงเร็วขนาดนั้นการมองหาของแกทำให้ผู้หญิงคนนึงถามว่าป้ามองหาใครอยู่เหรอแล้วก็บอกว่าหาผู้ชายสวมเสื้อสีฟ้าที่เดินสวนทางกันกลางถนนตะกี้เนี่ย ผู้หญิงสาวคนนั้นก็บอกว่าเห็นแกข้ามมาคนเดียวไม่เห็นมีใครข้ามสวนทางแกไปเลยตอนหลังก็มีแม่ค้าขายกล้วยทอดอยู่แถวๆนั้นบอกแกว่าผู้ชายลักษณะที่แกเห็นนั่นน่ะโดนรถชนตายเมื่อปีก่อนตอนข้ามถนนทำให้แกขนลุกสู้เลยแกมองเห็นวิญญาณอีกหลายครั้งโดยที่คนอื่นไม่เห็นเหมือนอย่างแกเลยขนาดไปกับลูกก็เห็นที่หน้าโรงพยาบาลคนไข้คนนั้นเพิ่งตายญาติเพิ่งจะมารับเอาศพขึ้นรถไปแกบอกว่าทุกวันนี้ก็ยังเห็นอยู่บางทีเดินมาตลาดก็เห็นผีนั่งกินเครื่องเส้นในกระทงใบตองที่มีคนเอามาวางไว้ริมถนนเออนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงนะครับที่คุณสมพรเล่าให้ฟังอีกเรื่องนึงเรื่องของป้าจิตป้าจิตอายุ57ปีแล้วแกเป็นคนในหมู่บ้านคืนหนึ่งแกนอนหลับฝันเห็นมนุษย์โบราณตัวใหญ่สูงเบ้อเร่อเลยผิวคล้ำหัวเกือบจะโล้นมีเส้นผมอยู่หลอมแหลมมายืนอยู่ที่ข้างต้นมะเฟืองหน้าบันไดบ้านตัวสูงกว่าต้นมะเฟืองที่แกปลูกเอาไว้ตั้งหลายปีซะอีกไอ้ตรงที่ยืนอยู่ใกล้ๆเท้าใหญ่ๆนั่นน่ะป้าจิตก็เห็นว่ามีพวกเครื่องปั้นดินเผาโบราณกองอยู่พวกหม้อไหถ้วยชามเขามายืนอยู่แต่ไม่พูดอะไรเลยพอเล่าให้ลูกๆฟังลูกก็บอกว่าให้แกซื้อหวยพอใกล้วันหวยออกแกก็ซื้อแล้วก็ถูกพอใกล้หวยออกงวดต่อมาแกฝันอีกคราวนี้ฝันว่าเห็นคนโบราณคนนั้นนั่งยองๆร้องไห้อยู่ใต้ต้นมะเฟืองแล้วตรงหน้าก็เห็นมีหลุมขุดเอาไว้เหมือนจะฝังอะไรปรากฏว่าในหลุมมีร่างทารกเปลือยเปล่าพอเล่าให้ลูกฟังลูกก็บอกให้ซื้อหวยอีกพอซื้อแกก็ถูกอีกแกก็เลยนึกแปลกใจเอ๊ะชายคนนี้มาให้ลาภคงจะต้องการอะไรสักอย่างแกก็ใส่บาตรกรวดน้ำให้วิญญาณคนร่างยักษ์คนนั้นแล้วแกก็มานึกได้ว่าแกน่าจะกรวดน้ำให้กับทารกในหลุมด้วยคงจะเป็นลูกชายของลูกของผู้ชายคนนั้นแน่ๆวันต่อมาแกก็ใส่บาตรกรวดน้ำให้อีกข่าวที่ป้าจิตถูกหวยแพร่ออกไปเพื่อนบ้านก็อยากจะมีโชคกันบ้างก็มากราบไหว้ขัดถูต้นมะเฟืองของแกก็ไม่ได้ว่าอะไรงวดต่อมาแกไม่ได้ฝันแต่แกก็ซื้อหวยแกก็ถูกอีกแต่คนอื่นไม่ถูกอ่ะป้าจิตทำบุญใส่บาตรกรวดน้ำไปอีกมีตาคนนึงแนะให้ลองขุดบริเวณใต้ต้นมะเฟืองดูเผื่อจะเจออะไรบ้างแต่ป้าจิตกลับคิดว่าการทำอย่างนั้นจะไปรบกวนเขาถ้าเขาต้องการให้ขุดเขาคงจะบอกเองพวกชาวบ้านน่ะอยากจะรู้กันเหลือเกินว่าใต้ดินตรงนั้นน่ะมีอะไรแต่ละคนก็ยุให้ป้าจิตขุดดูอาจจะมีแก้วแหวนเงินทองฝังอยู่แล้วก็มีพวกที่อาสาจะขุดให้ด้วยป้าจิตไม่ต้องทำอะไรหรอกคอยรับทรัพย์ขอค่าเหนื่อยบ้างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองแต่ถ้าไม่เจออะไรเลยก็ไม่ต้องเสียอะไรเลยว่างั้นหลายคนก็ช่วยกันพูดกล่อมแต่ไม่ได้ผลนะป้าจิตไม่เล่นด้วยเสร็จแล้วมันก็เกิดเรื่องน่าแปลกขึ้นมาพวกที่มาพูดกล่อมป้าจิตให้ขุดนั้น3คนผู้ชาย2คนผู้หญิงคนหนึ่งเกิดเจ็บป่วยพร้อมกันปวดท้องอย่างหนักเลยปวดมากร้องโอยโอยโอยญาติพาไปหาหมอตอนกลางคืนไปเกือบจะพร้อมกันเลยหมอรักษาตามอาการเบื้องต้นก่อนแล้วก็ให้นอนรอดูอาการวันต่อมาหมอตรวจแล้วก็ยังไม่พบว่าเป็นอะไรแต่มันปวดทรมานเหลือเกินแต่พอค่อยยังชั่วคนหนึ่งก็ขอกลับบ้านก็คือคนที่เป็นผู้หญิงแต่อีก2คนผู้ชายนะยังอยู่โรงพยาบาลคนที่กลับมาก่อนนี้เกิดกลัวว่าจะโดนอาถรรพ์กลับมาแล้วก็ขอให้ญาติพากันกราบไหว้ขอขมาที่ต้นมะเฟืองพอวันรุ่งขึ้นก็หายปวดท้องรู้สึกสบายดีเหมือนไม่เคยเป็นอะไรมาก่อนข่าวนี้ก็เข้าหูพวกญาติคนป่วยอีก2คนที่นอนอยู่โรงพยาบาลก็อยากจะทำตามบ้างได้ขอออกมาจากโรงพยาบาลเตรียมธูปเทียนมากราบไหว้ขอขมาที่ต้นมะเฟืองอีกคนมาก่อนก็หายอีกคนก็รีบมาก็หายอีกเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วมันหมายความว่ายังไงชาวบ้านเขาก็พูดกันว่ามันแปลกมากก็เลยพูดกันไปทั่วหมู่บ้านว่าทั้ง3คนปวดท้องเพราะโดนอาถรรพ์คนโบราณที่ต้นมะเฟืองเนื่องจากคนพวกนี้อยากจะให้ขุดตรงนั้นมนุษย์โบราณนั่นเขาคงอยากอยู่อย่างสงบไม่อยากถูกใครรบกวนแต่ที่เขาให้ลาภป้าจิตก็คงจะให้ด้วยความสงสารเพราะว่าครอบครัวป้าจิตมีความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบากมีลูก3คนไปทำงานรับจ้างกันตัวป้าจิตเองผัวตายนานแล้วเลี้ยงลูกมาตามลำพังหลายปีทุกวันนี้ก็เก็บผักส่งขายให้แม่ค้าในหมู่บ้านที่ซื้อไปขายอีกต่อหนึ่งไม่ได้มีอาชีพอะไรที่มั่นคงป้าจิตเป็นคนใจบุญแม้ว่าจะยากจนแต่แกก็ใส่บาตรทุกเช้าจะขาดไปบ้างกับวันที่ป่วยไข้ไม่สบายลุกไม่ไหว หลังจากนั้นป้าจิตก็ไม่ฝันเห็นคนโบราณอีกแต่เวลาที่แกพอจะมีเงินซื้อหวยบ้างแกก็จะถูกแทบทุกครั้งทีเดียวมีอยู่วันหนึ่งป้าจิตจะไปซื้อของที่ตลาดก็จะต้องขึ้นรถสองแถวที่หน้าบ้านนานๆแกไปตลาดทีแกนั่งรอรถสองแถวที่หน้าบ้านเนี่ยแหละนานๆจะมารอซะจนเบื่อก็ยังไม่มาสักทีหิวน้ำก็เดินกลับเข้ามาในบ้านก่อนมากินน้ำกินแล้วหูก็แว่วได้ยินเสียงเครื่องยนต์รถสองแถวเสียงมันดังแกจำได้ก็รีบลงเรือนจะออกไปกวักมือเรียกให้รถมันจอดรับแต่พอแกผ่านต้นมะเฟืองแกก็ได้ยินเสียงใครคนหนึ่งเรียกชื่อแกก็ชะงักรีบหันไปมองก็ไม่เห็นใครสักคนทำให้แกเสียเวลาไปชั่วขณะแกพลาดสองแถวมันแล่นผ่านไปแล้ววิ่งออกไปเห็นแต่ท้ายไวๆทำให้แกเสียเวลารอไปอีกแต่ละคันก็เกือบชั่วโมงอย่าโผล่มาสักทีแกสงสัยไม่หายว่าใครเรียกเป็นเสียงผู้ชายหรือว่าหูแว่วไปเองพอสองแถวอีกคันมาแกก็บ่นว่าเมื่อกี้ไม่ทันรถคันนั้นคนในรถก็บอกว่าไม่ทันนะดีแล้วเพราะว่าไอ้คันนั้นน่ะไปชนกับรถบรรทุกบาดเจ็บกันนาวเลยหัวแตกกระดูกกระเดี่ยวหักบางคนอาการปางตายที่ตรงตีนสะพานใหญ่นะคนขับคงจะไม่เห็นรถหกล้อที่แล่นมาดีนะที่ไม่มีใครตายคนขับรถคันนี้เขาเล่าให้ฟังแกใจหายแวบเลยนึกถึงเสียงเรียกนั้นทันทีแกรอดมาได้เพราะเสียงเรียกนั้นทำให้แกชะงักถ้าไปทันคันนั้นก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างเลยครับบุญของป้าจิตนะคนดีผีช่วยนะป้าจิตเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ